่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอิทธิภาวะและปุริสภาวะตอนที่1โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2534นะพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ วันนี้อาตมาจะเทศเรื่องอิทธิและปุริสภาวะนะอิทธินี่ก็แปลว่าผู้หญิงนะอิทธินี่แปลว่าผู้หญิงปุริสะแปลว่าผู้ชายหรือบุรุษนะอันหนึ่งบุรุษอันหนึ่งก็สตรีหรือผู้หญิงอิทธิที่จริงเป็นคำกลางๆเป็นคำที่ไม่ได้เรียกสตรีโดยตรงไม่ได้เรียกบุรุษโดยตรงแต่เป็นคำกลางๆเรียกเหมือนกับเพศเนี่ยเพศชายเพศหญิงแบ่งเพศแบ่งฝ่ายแบ่งส่วนแบ่งลักษณะเพราะเป็นภาวะก็เป็นภาวะที่แบ่งสภาพหญิงสภาพชายสภาพสองสิ่งที่ต่างกันฟังดีๆอาตมาจะขยายความให้เห็นชัดเจนว่ามันมีความเป็นสองส่วนแต่มันก็มีความเป็นส่วนเลิศที่อันนึงมีที่สุดอีกอันนึงนั้นไม่มีที่สุดอิทธิไม่มีที่สุดแต่ปุริสะหรือบุรุษมีที่สุดหรือมีที่หนึ่งส่วนอิทธินั้นไม่มีที่หนึ่งนะไม่มีที่หนึ่งมีสภาพสุดท้ายก็มีสภาพสองอยู่จนได้นะอย่างอิทธินี่เป็นต้นมีสภาพคู่นะเอาเรามารู้ความหมายกันซะก่อนนะความหมายของอิทธิภาวะนี่หมายความว่าอะไรบ้างนะเราอาจจะได้ยินความหมายง่ายๆความหมายตื้นๆอะไรก็ฟังมาแล้วก็พอรู้แล้วก็รู้เอาไว้แต่ตอนนี้มาฟังใหม่มาฟังเพิ่มเติมอาตมาพยายามรวบรวมคำจำกัดความหรือคำขยายของมันเป็นคำจำกัดความแต่ว่าขยายเพิ่มขึ้นไปโดยนิยามความหมายของมันเพิ่มจากที่มันเคยมีขึ้นมาให้เราได้ทราบนะอิทธิภาวะหมายถึงอาการหรือสภาพของความขาดนะอาการหรือสภาพของความขาดความเกินความขาดก็ใช่ความเกินก็ใช่ความเป็นรองความไม่สมบูรณ์ความไม่พอเหมาะความไม่สมดุลความไม่ลงตัวความไม่แข็งแรงเต็มสภาพความไม่ยืนนานสมสภาพความไม่เป็นที่หยุดที่จบความไม่เป็นเลิศเป็นยอดความไม่ประเสริฐสุดเป็นหนึ่งความไม่นิ่งแน่เที่ยงแท้อย่างรู้แจ้งจบเป็นหนึ่งสุดยอดความยังแปรได้เป็นอื่นความยังต้องการความเป็นสองความยังเรียกร้องต้องการความเป็นสองไม่จบลงในตัวเองอย่างแจ้งชัดจบสิ้นนะอันนี้ยาวขยายความยาวหน่อยความยังเรียกร้องต้องการความเป็นสองไม่จบลงในตัวเองอย่างแจ้งชัดจบสิ้นสภาพที่ต้องช่วยอิทธิภาวะนี่คือสภาพที่ต้องช่วยสภาพที่ถ้าไม่ยึดจะไม่มั่นจึงต้องยึดมั่นถือมั่นอิทธิภาวะนี่เป็นสภาวะที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยนะเป็นสภาพที่ถ้าไม่ยึดจะไม่มั่นจึงต้องยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอิทธิภาวะนี่ปุริสภาวะทีนี้นะปุริสภาวะหมายความถึงเป็นที่หนึ่งความสมบูรณ์ความพอเหมาะความสมดุลความลงตัว ความแข็งแรงเต็มสภาพความยืนนานสมสภาพความเป็นที่หยุดที่จบความเป็นเลิศเป็นยอดความประเสริฐสุดเป็นหนึ่งความนิ่งแน่แท้เที่ยงอย่างรู้แจ้งจบเป็นหนึ่งสุดยอด ความไม่แปรเป็นอื่นอีกความไม่ต้องการความเป็นสองความไม่เรียกร้องต้องการความเป็นสองอย่างจบลงในตัวเองชนิดแจ่มแจ้งชัดเจนจบสิ้นสภาพที่ต้องช่วยผู้อื่นนะปุริสภาวะนี่เป็นสภาพที่ต้องช่วยผู้อื่นซึ่งต่างกับอิทธิภาวะนั้นเป็นสภาพที่ ต้องช่วยสภาพที่ต้องมีสิ่งอื่นช่วยส่วนสภาพปุริสภาวะนี่เป็นสภาพที่ต้องช่วยผู้อื่นเป็นสภาพของที่พึ่งของผู้อื่นปุริสภาวะสภาพของที่พึ่งของผู้อื่นสภาพที่แม้จะไม่ยึดก็ยังมั่นมันเป็นได้โดยตัวเองไม่ยึดก็ยังมั่นจึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นสภาพปุริสภาวะนี่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่แม้ไม่ยึด ก็มั่นเป็นสภาพที่ลงตัวสูงสุดนี่ปุริสภาวะทีนี้รู้ความหมายสองสภาพสองด้านของอิทธิภาวะกับปุริสภาวะบ้างแล้วทีนี้อาตมาจะขยายความที่ได้ให้นิยามคำต่างๆนี้ไว้ขยายความแล้วจะขยายตัวอย่างจะมียกตัวอย่างอะไรเปรียบเทียบเอาสภาพจริงทั้งรูปธรรมนามธรรมมาอธิบายขยายให้ฟังแล้วเราจะขยับเข้าใจมากขึ้น แล้วจะโดนแต่ละคนมีพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะเป็นปุริสภาวะสูงสุดพระอรหันต์เท่านั้นยังไม่ใช่พระอรหันต์นะแม้แต่มีร่างผู้ชายก็ยังมีอิทธิภาวะอยู่กันทั้งนั้นน่ะผู้หญิงก็เหมือนกันไม่ต้องพูดละและในผู้หญิงนี่ก็จะต้องรู้ตัวด้วยนะว่าเราเองเราเป็นผู้หญิงมีสมมุติสัจจะเป็นร่างกายผู้หญิงเนี่ยเราจะแข็ง แข็งกระด้างเกินผู้หญิงไปก็ไม่ได้ก็เป็นสภาพอิทธิภาวะอยู่ในตัวแข็งกระด้างเกินผู้หญิงก็เป็นสภาพไม่ลงตัวเป็นสภาพไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นหรือผู้ชายมีสภาพต้องแข็งแรงสมสภาพผู้ชายแข็งกระด้างเกินไปก็เป็นอิทธิภาวะในผู้ชายหรืออ่อนเกินกว่าสภาพของผู้หญิงผู้ชายคือความขาดหรือความเกินเนี่ยก็เป็นสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนกัน ผู้ชายมีสภาพอ่อนแอหรือมีสภาพไม่แข็งแรงสมสภาพผู้ชายผู้ชายก็คืออิทธิภาวะแข็งกระด้างเกินไปเกินกว่าควรจะเป็นผู้ชายแข็งกระด้างเกินไปก็เป็นอิทธิภาวะในตัวผู้ชายเป็นความเกินชนิดหนึ่งผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็ควรจะมีความแข็งแรงหรือความอ่อนโยนสมผู้หญิงเกินความเป็นผู้หญิงก็อิทธิภาวะ ขาดเกินความเป็นผู้หญิงก็เป็นอิทธิภาวะขาดกว่าความเป็นผู้หญิงก็เป็นอิทธิภาวะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาไล่ไปตั้งแต่อิทธิภาวะแล้วก็จะขยายเปรียบเทียบกันไปกับปุริสภาวะเรื่อยไปเรื่อยไปจะยกตัวอย่างนะรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างเท่าที่จะคิดได้นะมันเป็นอาการและเป็นสภาพอาการนี้ตั้งแต่รูป ตั้งแต่กิริยากายวาจาไปจนกระทั่งถึงจิตเป็นอาการนะเป็นสภาพอาการลักษณะพวกนั้นน่ะเขาเรียกสภาพเรียกภาวะภาวะก็คืออาการคือสภาวะคือสภาพนะสภาพของความขาดก็คงเข้าใจแล้วนะมันขาดไม่รู้แล้วมันขาดอะไรก็ตามใจเธอมันไม่พอดีมันไม่ปานกลางมันไม่ลงตัวมันไม่เหมาะสมมันไม่สมดุลต่างๆนี่ความขาดความเกินความเป็นรอง ยังเป็นรองอยู่เมื่อไหร่ก็คืออิทธิภาวะอยู่เมื่อนั้นเป็นหนึ่งไม่ได้เราเรียกว่าอิทธิภาวะเราเป็นเอกไม่ได้อยู่ในตัวของผู้หญิงก็ตามในตัวของผู้หญิงนี้ถ้าเผื่อว่ามีสภาพอะไรก็ตามแต่เถอะเป็นภาวะนะไม่เอาความเป็นผู้หญิงเป็นชีวิตของผู้หญิงนะไม่เอาตัวเพศหญิงเป็นตัวความเป็นคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เอาตัวเป็นความเป็นคน แต่เอาตัวสภาวะในตัวผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีสภาพของความเป็นผู้หญิงนะที่ไม่ขาดไม่เกิน และแม้แต่จะมีความไม่เป็นรองในอะไรก็ตามเป็นความที่ดีเยี่ยมสมผู้หญิงที่ดีเยี่ยมนะสมผู้หญิงที่ดีเยี่ยมก็เป็นปุริสภาวะในผู้หญิงผู้นั้นได้สมนะสมความเป็นผู้หญิงเหมาะสมสมส่วนในอาตมาก็อธิบายความมากไปเดี๋ยวมันจะสับสนนะลองฟังตรงนี้ก่อน ความเป็นผู้หญิงคำนี้ก็กว้างๆนะเพราะเป็นผู้หญิงที่ได้สัดส่วนที่ดีไม่เป็นรองใครเป็นผู้หญิงเป็นอย่างหนึ่งคนที่สวยเกินไปนะสวยเกินไปจะมีกามมากไม่ใช่ภาวะไม่ใช่ปุริสภาวะเป็นอิทธิภาวะแล้วคนก็อยากสวยไม่มีที่สิ้นสุดสวยเป็นที่หนึ่งไม่มีมีแต่สวยเกินไปฟังให้ดีนะ สวยเป็นที่หนึ่งไอ้ที่ประกวดนางงามกันอย่างนี้อิทธิภาวะทั้งนั้นน่ะประกวดชายหล่อก็เหมือนกันอิทธิภาวะถ้าเรามีความลงตัวของมันไม่ต้องไปประกวดประชันกับใครได้สมสัดสมส่วนลงตัวพอดีไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นคือปุริสภาวะนั่นนี่เอาสภาพของความสวยความงามง่ายๆก่อนสภาพความสวยความงาม ปุริสภาวะคือความลงตัวของตัวเองไม่ต้องไปประกวดประขันกับใครไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกมันมีองค์ประกอบว่าความเป็นชายหรือความพอเหมาะจะเป็นรูปร่างหน้าตาสมมุติกันทั้งนั้นน่ะเมื่อหมดสมมุติและเป็นความเป็นเลิศในสิ่งนั้นความเป็นผู้ชายก็สมความเป็นผู้ชายผู้หญิงก็สมความเป็นผู้หญิงไม่ต้องเป็นรองในอะไรนั่นน่ะเป็นปุริสภาวะ ถ้ายังเป็นสภาพเป็นรองอยู่ยังเป็นอิทธิภาวะนะเพราะในความหมายต่อไปความหมายเขาว่าความไม่สมบูรณ์ก็ขยายความเนี่ยมันยังเป็นรองมันยังไม่เต็มความไม่พอเหมาะความไม่สมดุลความไม่ลงตัวพวกนี้เป็นลักษณะที่เป็นความที่คล้ายๆกันเหมือนกันเป็นความแทนกันได้ เป็นสิ่งที่ขยายกันแทนกันคล้ายกันมากที่สุดใกล้กันไม่มากที่สุดก็ไปเจอกระทั่งเป็นภาษาที่ต่างกันเท่านั้นบางอย่างก็เป็นภาษาที่ต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเป็นสภาพเดียวกันนะความไม่สมบูรณ์ความไม่พอเหมาะความไม่สมดุลความไม่ลงตัวพวกนี้ทีนี้มีลักษณะต่างขึ้นไปอีกว่าความไม่แข็งแรงเต็มสภาพ ความไม่แข็งแรงก็คงพอเข้าใจเรื่องความแข็งแรงผู้หญิงก็แข็งแรงอย่างผู้หญิงนะผู้หญิงจะแข็งแรงเกินผู้ชายไม่มีนอกจากมันมีพิเศษบ้างเป็นบางคนว่าคนผู้หญิงคนนี้แข็งแรงกว่าผู้ชายบางคนแต่เอาแข็งแรงจริงๆแล้วมันสู้ผู้ชายจริงๆไม่ได้หรอกโดยค่าเฉลี่ยแล้วก็มันไม่มีถึงขนาดนั้นนะเพราะโดยค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตาม นะมันก็เป็นความแข็งแรงที่ผู้ชายมันต้องแข็งแรงกว่าผู้หญิงเป็นธรรมดานะแข็งแรงกว่าผู้หญิงเป็นธรรมดาเพราะงั้นความแข็งแรงของผู้หญิงก็ต้องสมสัดสมส่วนของผู้หญิงนะมันจะเป็นจะต้องไปแข็งแรงเหมือนผู้ชายเต็มที่แล้วผู้ชายก็ย่อมไปต้องไปข่มเหงเอาความแข็งแรงไปข่มเหงผู้หญิงเขาอ่ะส่วนมากเอาความแข็งแรงของผู้ชายไปข่มเหงผู้หญิงนั่นก็เป็นความ ไม่ดีคนที่มีอะไรเหนือกว่าเขาแล้วเอาความเหนือกว่าเขาไปข่มคนที่ด้อยกว่านั่นน่ะเป็นความเลวไม่ว่าอาจจะอะไรมีความรู้ที่รู้มากกว่าเขาแล้วเอาไปข่มคนที่โง่กว่าเลวมีกําลังมากกว่าเอาไปข่มคนนี้มีกําลังน้อยกว่าเลวรวยมากกว่าเอาความรวยไปข่มคนจนกว่าเลวแม้แต่สวยกว่าเอาความสวยไปข่มคนที่สวยน้อยกว่าเลวอีกเหมือนกัน นะลมข่มนี่ก็คือไปดูถูกดูแคลนเขาไม่ช่วยเหลือเขานั่นแหละข่มแทนที่จะเมตตาเกื้อกูลคนที่ด้อยกว่าคนที่ด้อยทางไหนก็แล้วแต่ด้อยในการเงินก็เรียกว่าจนกว่าด้อยในความแข็งแรงก็เรียกว่าอ่อนแอกว่าด้อยในความสวยก็เรียกว่าสวยสู้ไม่ได้ก็ตาม แล้วคนที่กว่าเนี่ยสวยกว่าหรือรู้มีความรู้มากกว่าแล้วไม่ช่วยคนที่มีความรู้น้อยกว่าไปข่มเขาสวยน้อยกว่า เอ้ยสวยมากกว่าแล้วเอาไปข่มคนที่สวยน้อยกว่าไม่ช่วยคนที่สวยมากกว่าไม่ให้กำลังใจคนตัวยังไงยังไงตัวก็สวยกว่าเขาอยู่แล้วแล้วจะไปข่มเขาทำไมให้เกียรติเขาขึ้นมาช่วยกันขึ้นมาให้น้ำใจขึ้นมาอย่างนี้สิเป็นคนที่ดีรู้มากกว่าเขาช่วยเหลือเอาความรู้นี่ช่วยเหลือคนที่รู้น้อยกว่าเราอย่างนี้ดีแข็งแรงกว่าเขาก็เอาไปช่วยคนที่แข็งแรงน้อยกว่าอย่างนี้ ไม่อยากชนะเขาเลยอยากช่วยเขา ใช ่ ชนะได้แล้วอยู่แล้วมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันชนะเขาอยู่แล้วใช่ไหมสวยกว่าเขาแข็งแรงกว่าเขารู้มากกว่าเขารวยกว่าเขามันชนะเขาอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยความเป็น ถ้ามันพุทธเจ้าท่านผมไปหมดแต่ท่านจะช่วยคนท่านไม่ชนะใคร มันโดยความเป็นน่ะมันเป็นจริงอยู่แล้วมันเหนือเขาอยู่แล้วแล้วตัวเอาความเหนือเขาเนี่ยคนที่มีมากกว่าต้องเจือคนที่น้อยกว่าคนที่สูงกว่าต้องเจือคนที่ต่ำกว่ามันจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างเสมอสมานยิ่งจะไปด้วยกันอย่างพี่น้องถ้าข่มกันอยู่ก็เป็นทุกคนหนึ่งคนหนึ่งก็เห่อเหิมเป็นกิเลสเนี่ยลักษณะพวกนี้ลักษณะอย่างนี้พูดกันก็เข้าใจแต่ว่าเราไม่ทำเพราะเราเข้าใจผิดเราไม่ทำไม่ปรับตนมันก็เสียสมดุลเพราะโลกนี้มีความเป็นเอกมีความเป็นรองและความเป็นเอกจริงๆเป็นปุริสภาวะสมบูรณ์แล้วจะไม่ข่มอิทธิภาวะจะไม่ข่มความเป็นรองใดๆทั้งหมดไม่ข่มจะมีแต่จะช่วยความเป็นรองขึ้นมาให้ได้เพราะโดยสัจจากความจริงเมื่อเขาเป็นรองโดยสภาพแล้วเขาก็จะต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่จนกระทั่งตายจากกันนั่นแหละเพราะโดยสภาพมันเป็นรองเข้าใจไหมมันจะเป็นหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยผู้หญิงก็ตามคนที่เป็นคนเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเรามีสภาวะของเราเป็นผู้หญิงนะแต่เราเองก็เป็นคนที่ช่วยคนอื่นนะแต่ถ้าช่วยเกินสภาพก็เป็นอิทธิภาวะอีกตัวเราเองมีร้อยไปช่วยคนอื่นร้อยห้าร้อยสิบอิทธิภาวะเกินไปเกินแล้วเกินตัวไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องต้องช่วยให้พอดีผู้หญิงมีเท่าไหร่ล่ะตัวเราเองแข็งแรงเท่าไหร่ตัวเราเองมีความดีเท่าไหร่ช่วยเท่าความดีของเราไม่ใช่ไปช่วยเกินไปกู้ความดีของคนอื่นมาช่วยเขาหรือไปแอคปลอมเอาความดีปลอมมาเอามาได้ยังไงความดีปลอมความสามารถของเรายกได้เท่านี้น้ำหนักเท่านี้เราต้องยกได้เท่านี้เราจะไปเอาน้ำของแรงของคนอื่นมาใส่แล้วเราจะยกเพิ่มมันไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยยกตัวอย่างยกน้ำหนักเนี่ยความดีก็คล้ายๆกับน้ำหนักเพราะนั้นเราจะแอบอ้างความดีของคนอื่นมาโดยให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราดีกว่านั้นนี่เป็นความผิดแล้วเป็นความผิดแล้วเราดีเท่านี้ถ้าเราจะเอาความรู้เราจะว่าจะเอาความเห็นหรือจะเอาอะไรอื่นที่มันเป็นความดีที่มากกว่านั้นเราก็เอาของคนอื่นมาบอกเขาอย่างเราบอกสิ่งที่ดีกว่าเราเป็นจริงเนี่ยเราบอกความดีที่เรารู้มาจากคนอื่นอย่างอาตมาบอกพวกเราหลายอย่างออกมาจากของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาตมาเองของอาตมาเองอาตมาก็เอามาบอกเท่าที่อาตมามีแล้วก็บอกว่านี่อาตมามีและหลายอย่างที่อาตมามีมากกว่าที่อาตมามีอาตมาไม่ได้บอกพวกคุณว่าอาตมามีเท่านั้นยังมีนะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกมากเท่านั้นก็ได้ถ้าเรามีมากกว่าที่คุณมีแม้แต่คุณนี่ยังมียังไงยังไงจะพยายามมีให้เท่าที่อาตมามีนี่คุณก็ยังมีเท่าไม่ได้เกินกว่านั้นแล้วยิ่งไม่มีทางจะไปมีเท่าเลยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความมีที่มากเกินที่ขนาดคุณนี่อีกหลายชาติกว่าจะไปได้เกินกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเกินไปนั้นน่ะไม่จำเป็นจะต้องมาบอกคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยกับคุณก็ได้เพราะถ้าเปิดเผยคุณก็ไม่ได้ดีเท่านั้นขนาดเปิดว่าขนาดนั้นแล้วก็ยังเปิดเผยสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คุณเป็นไปไม่ได้อยู่บ้างเลยซ้ำไปและยิ่งกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดบอกให้คุณฟังเลยก็ได้ถ้าเรามีความสูงในระดับสมมุติเป็นตัวเลขเราสูงร้อยหนึ่งเรามีความดีร้อยหนึ่งคุณเนี่ยมีคุณภาพในระดับที่คุณจะดีได้นะฝึกฝนอบรมภาคเพียร ปฏิบัติยังไงก็ดีได้สัก50อาตมาจะเอาความดีที่ว่าเนี่ยมาบอกคุณได้สัก60 70นี่ก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว80 90 100นึงไม่ต้องพูดถึงเลยและคุณเข้าใจว่าอาตมาไม่มี90ไม่มี100ไม่มี80ก็ไม่เป็นไรเพราะแม้ว่าอาตมาไม่บอกคุณถ้าอาตมามีของอาตมาเองจริงมันไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยมันไม่ได้มีใครจะมาลบหลู่หรือไม่มีใครที่จะมาทำลายได้เลยมันก็มีของจริงอันนั้นอยู่อย่างนั้นแน่มีของจริงที่เป็น100เป็น90เป็น80อะไรของเราอยู่งั้นแม้ไม่ได้บอกพวกคุณไม่ได้คิดพวกคุณเข้าใจผิดด้วยว่าอาตมามีแค่70เพราะอาตมาบอกอย่างมากก็70ใช่มั้ยอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ว่าอาตมามีดีแค่70อีกตั้ง80 90 100ที่ไม่ได้พูดถึงเลยนั้นคุณไม่คิดว่าอาตมามีคิดว่ามีแค่นั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยในตัวอาตมาถ้าอาตมามี80มี90มี100นั้นมันก็เป็นความจริงที่อาตมามีแม้ไม่เอามาเปิดเผยแม้ไม่เอามาบอกไม่เอามาพูดแล้วแม้คนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเราไม่ใช่เราไม่มี80หรอกเราไม่มี90หรอกเราไม่มี100หรอกมันก็ไม่ได้เสียตรงไหนเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการอวดอ้างถ้าไม่ได้อยากอวดอ้างนี่นะผู้ที่ท่านมีดีที่ไม่ได้อวดอ้างเนี่ยท่านจะมีดีอยู่ตั้งเยอะแล้วไม่จำเป็นจะต้องอวดอ้างและยิ่งกาละยุคสมัยอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยคนที่มีดีที่มากที่เกินนี่มันมีได้ในคนที่สั่งสมอย่างในระดับคนนี่นะเราคิดไม่ออกหรอกว่าระดับโพธิสัตว์ระดับสิ่งที่จะสะสมบุญบารมีเนี่ยมันมีมากจนไล่กันไม่ทันอย่างพระพุทธเจ้านี่พูดยังไงยังไงเราก็เข้าใจว่าท่านมีมากจนกระทั่งเราในร้อยชาติพันชาติในเราคิดไม่ออกเลยว่ามันจะไปใกล้เคียงเข้าไปได้พอฟังรู้เรื่องไหมสภาพเพราะในความพอเหมาะพอดีนี่ยังมีอะไรอีกซับซ้อนมากชั้นมากอย่างนะนี่อาตมายกตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายลักษณะแข็งแรงลักษณะคุณภาพของนามธรรมความรู้ความสามารถความดีหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้พูดไปเชิงความสวยเชิงความรวยเชิงความรู้เชิงความดีอะไรก็แล้วแต่มันมีมากมีน้อยมีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่มีความดีที่สุดสูงสุดถือว่าปุริสภาวะสูงสุดมันเป็นยอดเป็นหนึ่งเป็นความลงตัวเป็นความพอดีที่สูงสุดไม่เกินไม่ขาดและมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเยี่ยมยอดที่สุดแล้วดูท่านใหญ่ท่านเบ่งท่านคมอะไรก็ดูดีไปหมดอาตมานี่ถ้าแอคมากกว่านี้นี่นะหน้ามันไส้เลยนะขณะนี้ทุกวันนี้คนยังมันไส้เอาไม่ใช่น้อยมีคุณเข้าใจแล้วก็ทนได้ข้างนอกก็มันไส้อาตมามากนะเยอะนะทําเป็นบอกสภาพที่มันค่อยๆกระเถิบอ่ะค่อยๆกระเถิบค่อยๆมีอะไรขึ้นมาแสดงตัวถึงสภาพที่อาตมาได้พาทํางานและได้บอกได้เป็นได้พาให้คุณพัฒนาขึ้นมาด้วยเหมือนกับอาตมามีบันไดมีบันไดเป็นขั้นหลายๆขั้นอาตมาก็พาคุณเอาบันไดนี่ตั้งแล้วอาตมาก็ขึ้นไปตั้งเอาบันไดไปตั้งต่างๆแล้วก็ขึ้นไปเพราะคุณก็ขึ้นตามบันไดนี้ได้ไปเรื่อยๆคุณก็เชื่อว่าอาตมามีบันไดเพราะคุณได้ขึ้นบันไดนั้นได้เหยียบบันไดนั้นได้ตามบันไดนั้นขึ้นไปด้วยและคุณก็มองเห็นบันไดที่อาตมายืนอยู่ว่าถึงคุณตามขึ้นมาคุณก็ยังไม่ถึงอาตมาและคุณก็ยังเห็นอาตมาเนี่ยปูบันไดเพิ่มขึ้นไปให้คุณเดินตามขึ้นไปอีกถ้าคุณสามารถเดินตามขึ้นไปอีกได้อีกได้อีกได้อีกคุณก็จะเห็นอาตมาว่าต่อเมื่อใดที่คุณเห็นว่าคุณไปยืนอยู่บันไดเดียวกันกับอาตมาเมื่อใดเมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าอาตมาสูงเท่าไหร่แต่ตอนนี้คุณไปยืนบันไดนั้นกับอาตมาหรือยังฮะยังเพราะฉะนั้นคุณก็ยังไม่รู้ว่าอาตมาสูงเท่าไหร่แต่คุณเดาได้ว่าอาตมาสูงกว่าคุณเดานะว่าอาตมาสูงกว่าแต่คุณยังไม่รู้ว่าอาตมาสูงเท่าไหร่จริงๆหรอกเพราะคุณยังไม่ได้ไปยืนอยู่ที่ที่อาตมาอยู่แต่คุณรู้นอกจากรู้แล้วคุณเชื่อเพราะคุณเห็นรอยบันไดที่คุณยังยืนอยู่คุณยืนอยู่ตรงนี้คุณยังเห็นรอยบันไดที่อาตมาบอกคุณยังเดินขึ้นไปไม่ได้ตรงนั้นเข้าใจไหมคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมหรือว่ารู้สึกว่ายืนอยู่บันไดเดียวกับอาตมาแล้วฮะ ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยืนอยู่บันไดอาตมาแล้วแล้วคุณก็เห็นรอยบันไดที่อาตมาบอกตัวคุณถ้าใครไม่หลงตัวเองจะรู้ว่าตัวเราเองยืนอยู่บันไดชั้นไหนแล้วเราก็จะเห็นรอยบันไดหรือรอยที่อาตมาบอกหรือว่าขั้นบันไดที่อาตมาบอกที่เรายังเดินขึ้นไปไม่ได้อยู่ห่างที่จากที่อาตมาอยู่กับตัวเราบางคนจะเห็นว่าห่างโอ้โหทั้งไกลเรายังไม่ขึ้นถึงง่ายๆบางคนจะหลงว่าอีกขั้นเดียวบางคนหลงว่าเท่ากันกับอาตมาแล้วถ้าหลงนะนี่สมมติว่าหลงนะบางคนอาจจะหลงว่าแน่กับอาตมาแล้วจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ได้ความหลงมันได้ทั้งนั้นน่ะหลงอะไรก็ได้ไม่แปลกอะไรนะซึ่งอาตมาก็เข้าใจนะอาตมาไม่ได้ประหลาดอะไรใครจะหลงว่าเหนือก็อาตมาก็ไม่มีปัญหานะแล้วอาตมาก็ไม่ต้องไปเพ่งโทษว่าเขาหลงก่อนนะเอ๊ะเขาอาจจะเหนือกว่าแต่เราก็ดูนะดูว่าเขาเหนือกว่าเราจริงหรือเปล่าถ้าเหนือกว่าจริงเขาก็ต้องทำงานได้เหมือนกับอาตมาทำได้สามารถสร้างสิ่งที่จะสร้างโดยเฉพาะสร้างมนุษย์สร้างจิตวิญญาณมนุษย์สร้างกายวจีมโนสร้างองค์ประกอบของมนุษย์สร้างสังคมมนุษย์แล้วก็ให้มันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เขาก็จะสร้างของเขาได้ถ้าเขาเหนือกับอาตมาจริงหรือเขาเท่ากับอาตมาเขาก็สร้างได้เท่ากับอาตมาใช้เวลาเท่ากับอาตมาใช่ไหมถ้าเท่ามันก็ต้องเท่ากันใช้เวลาเท่ากันและยิ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกันด้วยกว่าคนในสมัยนี้เกิดมามันก็มีภูมิเท่านี้ใช่ไหมมันเกิดมาในยุคนี้คุณก็หาเอาคนในยุคนี้แล้วก็มาสร้างให้เหมือนกันได้เท่ากันในเวลาเท่ากันเป็นเหมือนกันเพราะถ้าเพราะว่าสิ่งที่เท่าเทียมกันมันจะเหมือนกันมันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่แปลกมันจะไม่ต่างกันโดยเฉพาะความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าที่เรียกว่ากุศลหรือคุณค่าคุณความดีเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดน่ะเรายกตัวอย่างคุณความดีคืออะไรคุณความดีคือความเสียสละคุณความดีคือความอดทนคุณความดีคือความเมตตาคุณความดีคืออะไรล่ะที่เราว่ากันไปมากมายมันก็จะมีเหมือนกันไปหมดน่ะใช่ไหมมันเหมือนกันเพราะใครจะไปสร้างคุณจะไปสร้างคนในกลุ่มไหนก็แล้วแต่คนก็จะมีลักษณะเดียวกันน่ะจะมีลักษณะเมตตาก็เหมือนกันจะเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นแขกเป็นอิรักอะไรก็ตามมันก็เหมือนกันเมตตาก็ต้องลักษณะนี้แหละเราเรียกเมตตาจะเรียกเป็นภาษาแขกภาษาฝรั่งภาษาอะไรถ้ามันสื่อภาษาก็คือภาษาคำแต่ลักษณะมันก็ต้องลักษณะเดียวกันเมตตาก็คืออันนี้อดทนก็คืออันนี้เสียสละก็คืออันนี้ใช่ไหมเป็นคนที่มีน้ำอกน้ำใจอะไรต่างๆนานาคุณความดีอะไรชนิดไหนก็แล้วแต่มันก็จะเหมือนกันหมดนะแต่ที่จะเหมือนถ้ามันมีคนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนห้าคนมารวมกันมันก็เกิดเป็นระบบเกิดเป็นกลไกน้อยมากสอดซ้อนกันเหมือนกับเฟืองหลายๆเฟืองเหมือนเครื่องกลหลายๆเครื่องกลต่อโยงแล้วก็เกิดพลังงานเกิดผลผลิตเกิดสมรรถภาพเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคุณภาพและปริมาณก็จะมากขึ้นเหมือนอย่างเรากำลังกอบก่อกำลังเป็นไปกำลังดำเนินกันอยู่เนี่ยมันก็จะดำเนินขึ้นไปอย่างนี้นี่ก็อธิบายขยายความไกลออกไปจากที่จะขยายอิทธิภาวะกับปุริสภาวะขยายความออกไปไกลซ้อนให้เห็นซะให้มันมีมากมากจนกระทั่งเห็นเด่นเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ต่างกันในลักษณะที่เป็นเอกเป็นสุดยอดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านดูถูกผู้หญิงนี่แหละคือการบอกสัจจะอันนึงว่าอิทธิภาวะนั้นต้องเป็นรองเพราะฉะนั้นใครจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้เป็นผู้หญิงในคนผู้หญิงชาตินี้คุณก็ปฏิบัติตนให้เป็นจนกระทั่งคุณเป็นผู้ชายจริงๆแล้วก็สั่งสมบุญบารมีเป็นโพธิสัตว์แล้วเขาก็บอกว่าโพธิสัตว์มีโพธิสัตว์ผู้หญิงด้วยว่างั้นนะในคำว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นมหายานเป็นอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาในเทรวาสไม่มีเลยผู้หญิงเป็นโพธิสัตว์ไม่มีมีแต่ของผู้ชายเอ้ยมีแต่ของมหายานในเถรวาทไม่มีในมหายานมีผู้หญิงเป็นโพธิสัตว์มีเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างนี้แต่ของเถรวาทไม่มีนี่ก็เป็นความเห็นที่มันจริงหรือไม่จริงอาตมาไม่ตัดสินนะอันนี้อาตมาไม่ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงไม่ตัดสินแต่คิดได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามโพธิสัตว์ก็แค่โพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเหนือกว่าพระโพธิสัตว์ จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเหนือกว่าพระโพธิสัตว์เพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็แค่ถ้าว่าเป็นจริงแล้วถ้าเทียบพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นรองยังมีส่วนเป็นเอกทีภาวะพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นปุริสภาวะเป็นเอกเป็นเลิศเป็นยอดจะมีความสมบูรณ์ในอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าความแข็งแรงกับความไม่แข็งแรงนะอาตมายังขยายความว่าความไม่แข็งแรงเต็มสภาพนี่หมายความว่าจะต้องได้สภาพของผู้หญิงก็ต้องแข็งแรงอย่างผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงจะไปแข็งแรงเกินกับความเป็นผู้หญิงนะแล้วก็นึกว่าตัวเองก็แน่กว่าผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นก็เกินแต่สมศักดิ์สมส่วนของผู้หญิงแข็งแรงในสมศักดิ์สมส่วนไอ้ส่วนที่จะเกินกันไปอย่างงอนอย่างนี้บ้างอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าควรจะใต้สัดส่วนที่สมสภาพไม่รู้ว่าผู้หญิงควรขนาดนี้ก็ถูกของเขาแล้วเขาไม่แข็งแรงกว่านี้ดูถูกเขาไม่ได้แล้วที่สมศักดิ์สมส่วนของเขาไม่ยืนนานสมสภาพความเป็นปุริสะหรือความเป็นเอกเป็นหนึ่งนี้จะยืนนานด้วยนอกจากแข็งแรงแล้วจะยืนนานจะมีกาละอันยาวไกลยืนนานสมสภาพของมันคำว่าสมสภาพก็คือความหมายที่ขยายความให้ชัดอีกเหมือนกันนะสภาพตามธรรมดาความยืนนานนี่นะผู้หญิงหรือผู้ชายที่ฟังกันว่าอายุยืนกับอายุยืนกว่ากันฮะ ผู้หญิงที่อายุยืนกว่ากันเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ควรจะมีอายุยืนนานสมสภาพถ้าผู้หญิงอายุสั้นกับผู้ชายไม่ถูกนะไม่ถูก ถ้าผู้ชายอายุสั้นกับผู้หญิงก็ไม่ถูก ฮะ ผู้ชายน่าจะยืนยาวกว่ามันแน่นอนกว่าเลยว่า จะมีกาละอันยาวไกลยืนนานสมสภาพของมันคำว่าสมสภาพก็คือความหมายที่ขยายความให้ชัดอีกเหมือนกันนะสภาพตามธรรมดาความยืนนานนี่นะผู้หญิงหรือผู้ชายที่ฟังกันว่าอายุยืนกับผู้กันฮะผู้หญิงที่อายุยืนกับกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ควรจะมีอายุยืนนานสมสภาพถ้าผู้หญิงอายุสั้นกับผู้ชายไม่ถูกนะไม่ถูก ถ้าผู้ชายอายุสั้นกับผู้หญิงก็ไม่ถูก ฮะ ผู้ชายน่าจะยืนยาวกว่ามันแน่นอนกว่าเลยว่า ไม่ใช่กาละที่มันเป็นกาละสมัยอย่างนี้นะผู้ชายมันจะต้องอุ้มผู้หญิงผู้ชายจะต้องโอเวอร์ผู้ชายจะต้องออกแรงแบกหามเพราะผู้หญิงนี่มันต้องอุ้มมากนี่มันซับซ้อนกลับมาแล้วพระพุทธเจ้าเราอายุ80ปีตายในยุคนี้มันแย่แล้วยุคหลังๆมานี่มันแย่ที่จริงแล้วต้องอายุ100ปีพอดีใช่มั้ยพระพุทธเจ้าต้องอายุ80ต้องตายก่อนอายุนี่ก็เป็นความสมสภาพว่ามันต้องแบกต้องหามมากกว่ามันก็ต้องสั่นลงไปมันก็จำเป็นเพราะผู้หญิงภาษาวกอายุ120ก็ภาษาวกสามารถใช้อิทธิบาทเกินไปก็เป็นความที่ยังไม่สมดุลทีเดียวเราก็เอาเถอะแต่ก็ยังดีกว่าอย่างอาตมานี่ถ้าสมมติว่าอาตมาอายุอย่างควรพอดีเนี่ยนะไม่รู้ว่าองค์ประกอบของมันตั้งแต่ยีนสรีระทางวัตถุยีนมันควรจะใช้ได้อย่างเหมาะสมแข็งแรงที่สุดควรจะ80ปีตายอะไรงี้เป็นต้นนะถ้าอาตมาตายถ้าอาตมาพยายามรักษาชีวิตให้มันเกิน80ไปก็แสดงว่าอาตมาเนี่ยมีอิทธิภาวะในตัวซึ่งอาตมาบอกพวกเรานะขอบอกมามากแล้วอาตมานี่มีลักษณะแม่มากกว่าลักษณะพ่ออาตมานี่มีลักษณะแม่มากกว่าลักษณะพ่อในปางนี้อาตมาเป็นปางรามมีลักษณะแม่มากกว่าพ่อเอาเถอะไม่เป็นไรคุณก็คำนวณไปประมาณไปคนเราก็มีการประมาณมีการเดาหรือมีการคะเนของอะไรๆทุกๆคนเนี่ยมันคะเนไปตามควรถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เป็นไรก็ดูไปแล้วก็ศึกษานะศึกษาความจริงไปเรื่อยๆเอาละก็อาจจะเป็นได้มันก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีสภาวะซับซ้อนอะไรหลายๆอย่างไปอย่างนั้นนะสรุปแล้วความยืนนานสมสภาพนี่จึงไม่ได้ตายตัวเห็นไหมผสมสภาพตัวองค์ประกอบทั้งกาละทั้งองค์ประกอบเหตุปัจจัยทั้งกาละ พราะฉะนั้นไม่แน่เห็นไหมไม่แน่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอายุสั้นก็กลับถูกแล้วของท่านเพราะท่านต้องแบกต้องหามต้องทำอย่างนั้นทั้งที่ท่านทำง่ายนะสร้างพระเป็นพระอรหันต์ได้ไวๆแต่ท่านก็ต้องตายก่อนแต่ก็ต้องแบกหามแยะเพราะว่าแรงซ้อนมันเยอะอาตมาแบกหามเยอะนะแต่อาตมาต้องสร้างคนมาแทนหรือเอามาช่วยให้มากๆแล้วอาตมาก็ต้องหาเวลาที่จะต้องยืดไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องทำนะอาตมาต้องทำนะเพราะในภาวะซับซ้อนเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่เก่งถ้าอาตมาเก่งอาตมาสาธยายอะไรหมดก่อนอาตมาตายอาตมาว่าอาตมาคงไม่เก่งอะคงจะต้องมาสาธยายไม่หมดนะตายก่อนนะไม่หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสว่าท่านเองท่านสอนสาวกเนี่ยท่านสอนหมดแล้วก่อนเราจะตายทุกคนเราสอนหมดแล้วเหมือนกำมือแบใช่ไหมเราก็คงพอจำได้จำนวนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเหมือนกำมือแบอาตมายังพูดอยู่เดี๋ยวนี้อายุ90จะพูดอย่างที่พูดนี่วันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแม่อาตมาเนี่ยอายุ100ปีนี่จะสอนพวกคุณหมดหรือเปล่าจะพูดอย่างที่อยากจะพูดนี่มันจะหมดหรือเปล่าอาตมายังพูดอยู่ทุกวันนี้ยังพูดอยู่ใช่ไหมไว้อายุ90ไว้อายุ100ถ้าอาตมาถึง100ก็คงจะต้องพูดอยู่อีกแล้วว่าคงไม่พูดว่านี่อาตมาสอนคุณหมดแล้วนะกำมือแบแล้วไม่เหลือคงไม่ต้องพูดคงไม่ได้พูดอย่างนี้แน่ๆเลยคงไม่ได้พูดอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าเปิดหมดแล้วก็มีผู้รับไว้ได้หมดแต่อาตมาเปิดให้หมดยังไงก็มีผู้รับไม่หมดแล้วก็ยังรับไม่ได้ด้วยก็เลยไม่รู้จะเปิดไปทำไมอีกไอ้ที่เปิดไปแล้วมันยังรับไม่ได้หกเรียเสียราดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันจะเปิดไปยังไงไอ้เปิดแค่นี้มันก็ยังไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้สิ่งนี้มันไม่รู้จะว่าไงนะคืออาตมาว่าสิ่งที่หลายอย่างนะอาตมาอยากพูดหนึ่งพูดไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาสองอยากพูดไม่รู้จะพูดว่ายังไงไม่รู้จะเอาภาษามาพูดว่าไงมันถึงจะแทนสิ่งที่จะอยากพูดออกมาได้เนี่ยมันพูดไม่ออกต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยสิ่งที่คุณเกิดมันนามาทำเป็นรูปธรรมที่มีพอมีแล้วพอพูดดีปั๊บคุณอาศัยอันนี้รับอันนี้ได้เลยอาตมาจึงพูดอันนี้ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาใหม่ภาษาเก่านี่แหละแต่มันรู้แล้วว่ามันพูดอันนี้หมายถึงชั้นนี้หมายถึงอันนี้ภาษาเดิมนี่นะพูดว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่แหละแต่คุณรู้11 12 13 14ที่จริง1 2 3ถึง0เท่านั้นแหละแต่คุณรู้11ไปถึงกระทั่งถึง20พออีกทีนึงอาตมาก็พูด1ถึง10นี่แหละแต่ไปคุณไปรู้20จะไปรู้20ถึง30ต่อไปอีกอาตมาก็ใช้1ถึง10นี่แหละแต่คุณไปรู้30ถึง40ก็ใช้1ถึง10นี่แหละแต่ซ้อนใหม่ไปใหม่ก็เป็น20 30 40ไอ้ที่จริงก็คือ21 22 23ก็คือ2กับ1 2กับ1ไปหา30 30ก็คือ3กับ1 3กับ2 3กับ3 3กับ4ไปก็คือ1ถึง10นี่แหละแต่พอพูดอันนั้นคุณรู้แล้วว่าอ๋อไม่ใช่หมายความ1ถึง10อย่างเก่าแต่คนไม่รู้จะตีวนกลับมาบอกพอพูด30 35อ๋ออันนี้15เหรอไอ้คนที่ไม่รู้ก็บอกอ๋อนี่พูดแค่5เหรอเขาก็จะรู้เขามีภูมิก็จะรู้ว่ารู้สึกว่าเราพูดอยู่ที่5เท่านั้นเพราะเขามีภูมิรู้แค่นี้เขาจะเข้าใจความหมายของอันนี้5นี่เท่านี้คนฐานสูงถ้ารู้ว่าอาตมาไม่ได้พูด5อาตมาพูด35คนนั้นจะรับ35ได้คนที่ภูมิไม่ถึง35มีภูมิ15เขาก็จะรับ15ได้คนมีภูมิ5เขาก็จะรับ5ได้เขาถูกทุกคนนะคนที่รับ15เขาก็รู้รับ15ได้เขาก็ได้15เขาก็ถูกคนรับเอา25เขารับ25ได้เขาก็ถูกคนรับ35ได้เขาก็รับ35ได้เขาก็ถูกทุกคนแต่ตามภูมิใช่แล้วท่านทำให้หมดแล้วท่านมีคนรับแทนหมดอาตมาเนี่ยมันมีคนรับแทนหมดไม่ได้จนกระทั่งอาตมาตายก็ยังรับแทนหมดไม่ได้อาตมาเลยต้องอายุยาวกว่าควรเห็นไหมมันตายไม่ลงนี่มันกลับกันกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านตายลงแล้วท่านก็ใช้เอเนจีมากกว่าแล้วท่านก็ใช้อะไรมากกว่าใช่อาตมาตายยากพระพุทธเจ้าตายง่ายนะเพราะเรารักสิ่งที่เราอยากจะเอาไว้ให้แก่โลกมากกว่าเรามันยังรักอยู่พระพุทธเจ้าท่านรักก็จริงแต่ท่านให้หมดได้แล้วท่านก็เลยเลิกรักได้ท่านก็หมดท่านก็จบท่านก็ไปท่านไม่มีปัญหาท่านหมดห่วงข้าตมาเนี่ยมันยังห่วงอยู่มันยังแหมมันให้หมดก็ยังไม่ได้ก็ยังห่วงที่จะให้อยู่มันเป็นอย่างนั้นน่ะ นะมันก็เลยจึงต้องตายยากตายไม่เคยลงนะก็จะพยายามไม่ตายช้าให้มันทรมานพวกคุณหรอกนะเดี๋ยวก็จะลำบากลำบนทีนี้กลับมาถึงสภาพยืนนานแล้วก็ขยายความสภาพยืนนานให้ฟังแล้วคุณจะเห็นสภาพซับซ้อนนะว่ามันตีกลับมันไม่ตายตัวเพราะอาตมาถึงจงใช้คำว่าไม่อิทธิภาวะคือสภาพไม่ยืนนานสมสภาพแต่ถ้าถึงปุริสภาวะแล้วต้องยืนนานสมสภาพได้สัดส่วนของมันนะทีนี้ความไม่เป็นที่หยุดที่จบนะอิทธิภาวะนี่เป็นความไม่เป็นที่หยุดที่จบนะคือมันไม่สมบูรณ์มันไม่ลงตัวของความหยุดความจบนั่นจริงๆและตัวใจตัวเองและอะไรตัวเองก็ไม่ได้เพราะงั้นอย่างอาตมานี่ยังมีอิทธิภาวะอยู่อย่างแม้แต่จะตายอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีที่สุดที่จบอย่างสมควรที่จริงอาตมาเคยพูดนะเคยบอกว่าอาตมาเนี่ยจริงๆแล้วขันอาตมานี่อยู่ได้เท่าไหร่อาตมาว่าอาตมาเคยรู้นะอาตมาจะตายอายุเท่าไหร่นะและอาตมาก็ไม่พูดหรอกนะว่าอาตมาจะตายอายุเท่าไหร่อาตมาไม่พูดหรอกมันดีพูดแล้วไม่ดีใช่มั้ยเดี๋ยวคุณไปเก่งอย่างนั้นวันนั้นปีนั้นเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็คิดๆซะว่าอาตมาจะอายุ100ก่อนแล้วกันใช่มั้ยถึงไม่ถึงก็ไม่รู้นะอาตมาก็พยายามนะ ถ้าบอกว่าตายเดี๋ยวท่านเดี๋ยวมาแล้วท่านตายเนี่ยเดี๋ยวไม่มีจะพึ่งใครอยู่ไม่ได้ท่าน ไอ้นั่นอันนึงอีกอันนึงก็บอกตายเร็วเกินไปแล้วมันก็เหี่ยวใจกันไม่ดีนะเหี่ยวใจไม่ดีไอ้นี่ก็เร่งเอาเพราะว่าเราจะตายช้าเกินไปก็ไม่เป็นไรเราท่านอยู่อีกตั้งร้อยอีกตั้งนานเราค่อยๆไปก็ได้เลยแล้วก็ท่านค่อยๆดึงเราไปก็ได้เร่งเอาตีเอาไม่เป็นไรไอ้นี่อาตมาก็เร่งก็ตีเพราะฉะนั้นลักษณะที่อาตมาทำอยู่ถึงพยายามเร่งพยายามตีพวกเราแล้วมันก็ไม่เสียหายถ้าอาตมาเร่งพวกคุณแล้วพวกคุณก็สามารถที่จะเพิ่มความเจริญได้มันก็ไม่ใช่ความเสียหายนี่ถ้าอาตมาพยายามเร่งพยายามตีเคี่ยนในพวกเรานี่สาหะขึ้นมาเจริญขึ้นมามันไม่ใช่ความเสียหายไม่เป็นไรมันเมื่อยอาตมาหน่อยเท่านั้นเองถ้าพวกคุณช่วยอาตมาได้ก็คือแหมอย่าให้มันพูดยากบอกยากสอนยากนักสินะเหมือนควายดื้อเนี่ยดึงเอาก็ไม่ค่อยจะมาเนี่ยมันก็แย่ที่มันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็อาตมาก็หมดแรงก่อนตายก่อนเท่านั้นเองอย่าเป็นควายดื้อสิเออมานะดีๆพอจับเชือกก็เดินตามเลยเอออย่างนี้ก็ไปได้ไกลต่างคนต่างไปได้ไกลด้วยกันไม่เมื่อยไม่ตายไวก็ช่วยอาตมาหน่อยนะแล้วก็พูดกันอยู่อย่างนี้เพราะเขาเข้าใจนะถ้าอยากให้อาตมาอายุยืนหน่อยไม่ทรมานมากก็ว่านอนสอนง่ายถ้าว่ายากสอนยากก็แน่นอนทรมานนะอาจจะตายไวกว่าที่ว่าอาตมาบอกว่าคุณว่าร้อยร้อยร้อยเราก็เลยแน่ชะล่าใจว่าร้อยร้อยที่ไหนได้อายุ60ตายแล้วอย่ามาพูดว่าอาตมาโกหกว่าอาตมาจะร้อยแล้วก็60ตายนะมันก็เพราะคุณเองทำเองนะโดยจริงๆบอกจริงๆได้ว่าใจอาตมายังไม่ได้อยากตายง่ายเท่าไหร่หรอกแต่ไม่ใช่ว่าอยากรักอายุนะไม่อยากรักอายุว่าอยากจะยืนอะไรเนี่ยยิ่งเห็นคนอายุแก่ๆแล้วนี่อาตมายังรู้สึกขันอาตมานี่มันไม่ดีนะยังนึกอยู่เลยว่าโอ้อาตมาอายุมากๆแล้วเนี่ยมันจะทรมานนั่นนะเด็กก็ยิ่งแก่กว่าท่านวราสโพไปเหมือนอาจารย์ชาเข้ามั่งแล้วก็โอ้ตายแล้วพวกคุณจะทำยังไงนะเด็กก็เหมือนโยมนึงจะทำงานก็ได้แต่แค่อยู่ตรงนี้แหละโค้งยิ่งโค้งลงทุกวันนะโยมเคลื่อนก็โค้งลงทุกวันเดินโกงมาทุกวันแล้วมันโกงเราไปเรื่อยแล้วก็บางทีมันก็จะเดินเอาไม่ไหวอีกอ่ะแล้วมันก็ยากอ่ะทรมานคนอื่นด้วยนะเราเองก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้ช่วยอะไรใครมากก็ไม่ได้เรียกว่าประโยชน์มันจะไม่คุ้มก็ไอ้ส่วนที่จะอุ้มชูเลี้ยงดูหรือว่าคอยดูประคบประงมอะไรมันก็ไม่ได้สัดได้ส่วนมันก็คงจะบอกว่าตายดีกว่านะมันก็ถึงก็จะตั้งขึ้นขั้นนั้นนะถ้าอะไรสมบูรณ์มันจะเป็นความหยุดความจบในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังไม่ว่าจะเป็นการคิดนึกหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดเพราะผู้ที่พูดได้นะแต่ไม่พูดน้อยไปก็อิทธิภาวะคนที่พูดควรพูดได้ขนาดนั้นพูดมากไปก็อิทธิภาวะ ไม่สมควรไม่ถูกเพราะฉะนั้นการที่ไม่ลงตัวไม่เหมาะสมไม่มัชฌิมานี่อาตมาขยายสูตรเดียวของพุทธเจ้านะขยายมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าสัมมาหรือมัชฌิมานี่ลงตัวเป็นกลางพอเหมาะพอดีนี่ซึ่งบอกแล้วอาตมาเคยพูดมาหลายทีแล้วว่าเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่นะมัชฌิมาปฏิปทานี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่พูดกันฟังแล้วก็เข้าใจต้นก็เข้าใจพูด1คุณก็เข้าใจ1แต่มันไม่มีตั้ง1111111111111111คุณนับดูสิมันนับไปเท่าไหร่เนี่ยลาลาลาลาลาลาลาของลาลาลาก็คือตัวเลข1เรียงกันนี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีตั้งแต่เลข1เริ่ม1เรียกว่ามัชฌิมากลางเข้าใจได้แค่ระดับที่1ขั้น1เท่านั้นก็กลางแต่คนเข้าใจกลางที่สูงขึ้นไปอีก1111111101 1111 1111 10,000ไปอีกตั้งกี่111ไปอีกกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านหนึ่งล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน ล้ านแต่คนที่แรงมากจริงนะคนที่ทำจริงเขาไม่พูดเขาแรงมากนะแต่พูดน้อยก็เป็นอิทธิภาวะเหม ือ นก ัน แรงมากพูดน้อยก็อิทธิภาวะคนที่สมเหมาะสมควรจะพูดได้ขนาดหนึ่งพูดมากไปก็เป็นอิทธิภาวะพูดน้อยไปก็เป็นอิทธิภาวะ น้อยไปมันเป็นอัตตามันความรักความเบื่อความเซ็งความไม่อยากพูดอยู่เฉยๆว่างจริงอยู่เฉยๆว่างนะเบาง่ายไม่มีใครเถียงหรอกแต่มันไม่สมควรมันไม่สมสัดส่วนเราควรสอนเราก็สอนใช่ไหมเราควรสอนเราก็สอนมีเหตุองค์ประกอบควรด้วยนะหนีเลี่ยงไม่เอามันก็ไม่บอดไม่พอดีไม่ลงตัวอย่างเป็นต้นหรือมากไปเรามากไปก็เข้าใจมันก็ไม่พอมันก็ไม่ลงตัวเป็นอิทธิภาวะทั้งนั้นนี่คือมัชฌิมาทั้งนั้นฟังดีๆพอจะรู้จักที่หยุดรู้จักที่จบพูดก็ตามทำก็ตามคิดก็ตามรู้ที่หยุดรู้ที่จบเอาลงที่ตัวสามกรรมนี่แหละพูดก็ตามทำก็ตามคิดก็ตามรู้ที่หยุดที่จบถ้าไม่รู้ที่หยุดที่จบอย่างพอบอกพอดีซึ่งไม่ง่ายนะที่อาตมาพูดแล้วนี่ก็ยังไม่ง่ายอาตมาพูดนี่เป็นภาษากลางๆที่สมบูรณ์แต่ความพอเหมาะพอสมแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเลยใครจะพูดมากใครจะพูดน้อยใครจะทำมากใครจะทำน้อยใครจะคิดมากใครจะคิดน้อยไปจัดสัดส่วนของตัวเองให้เป็นปุริสภาวะให้ได้ถ้าจัดสัดส่วนไม่ได้มันก็ไม่ได้แหละความไม่เป็นเลิศไม่เป็นยอดก็คล้ายกันกับความไม่เป็นที่หยุดที่จบความหยุดความจบก็คือความลงตัวเป็นเลิศเป็นยอดของแต่ละฐานะอีกเหมือนกันเราถือว่าคนนี่นะเกิดมาเป็นคนนี่พระพุทธเจ้าเป็นเลิศยอดสุดอาตมาย่อมไม่มีสิ่งเลิศยอดเท่าพระพุทธเจ้าความเป็นพระโพธิสัตว์ยิ่งเกิดในชาติหนึ่งชาตินึงนี่อาตมาชาตินี้ยังไม่ได้ใกล้ยังเป็นแค่โพธิสัตว์ระดับอาตมาซึ่งอาตมายังรู้ดีเลยว่าโพธิสัตว์สูงกว่าอาตมาเนี่ยยังมีอีกหลายอาตมาก็ต้องไล่ไปอาตมาจะไปเข้าใจตัวเองผิดก็ไม่ได้แล้วต้องรู้ตัวเองด้วยว่ามันจริงๆเนี่ยมันที่ว่าอัตมาเท่านี้นี่นะกิเลสของเรานี่มันเข้าใจเกินตัวหรือเปล่าหลงตัวว่าเรานี่ที่จริงเรามีอยู่แค่5เรานึกว่าเราเป็น6เรานึกว่าเราเป็น7หรือเปล่าก็ต้องให้ชัดเจนเพราะถ้าเข้าใจยอดผิดแล้วก็นึกว่าเราเริ่มเรายอดจุดนี้และโดยความเป็นจริงโดยสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เจริญอยู่โดยกาละยังมีกาละยังเจริญอยู่ได้ตลอดกาลนานแม้พระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ที่สูงสุดแล้วตรัสรู้แล้วสร้างศาสนาสร้างศาสนาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วท่านไม่สูงท่านยังสูงอยู่นะทำงานนี้ท่านก็ยังสูงอยู่ท่านยังเจริญท่านยังมีสอนเทวดาท่านยังจะรู้อะไรเพิ่มท่านยังจะทำงานอะไรแข็งแรงเพิ่มได้อยู่นะแต่โดยอินทรีย์พละไม่ใช่อินทรีย์โดยสรีระแก่เท่ามาร่างกายท่านก็แย่ลงอีกได้เหมือนกันซ้อนไปภาวะกลับนะแต่ก็เจริญในชีวิตอายุไขที่พุทธเจ้า80ปีท่านก็ยังมีความเจริญไปจนกระทั่งถึง8อายุ80นั่นแหละจึงปรินิพพาน จึงปรินิพพานยังมีความเจริญนะแม้จบเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีความเจริญตามกาละยังมี1 2 3 4 5วินาทีอะไรต่อไปก็ยังเจริญอยู่ได้เพราะผู้เจริญท่านผู้เจริญผู้ไปดีสุขโตตถาคโตไปดีอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดเลยจนกว่าจะหมดกาละทำกาละคือตายทำกาละสุดท้ายคือตายทำกาละสุดท้ายคือปรินิพพานอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าที่จะไม่ต่อภพต่อภูมิคือปรินิพพานหมดกาละที่จะยังลงสู่คันหมดกาละที่จะคตะคโตไม่ไปไม่มาอีกแล้วสูญสลายหมดจิตวิญญาณเป็นตัววิบากที่สุดท้ายหมดกรรมวิบากเลิกกุศลอกุศลไม่มีเกาะยึดเป็นตัวตนไม่มีเหลืออะไรเข้ามาใช้อีกแล้วอย่างนั้นจึงเรียกว่าหมดกาละจริงๆทำกาละจริงๆสำหรับวิบากอันนั้นสำหรับอัตตาอันนั้นหมดอัตตาจริงๆเลยอันนั้นพระอรหันต์เจ้าหมดอัตตาของกิเลสตัวตนของกิเลสหมดแต่ยังเป็นร่างกายมนุษย์ยังไม่ตายพระอรหันต์เจ้าก็ยังมีความเจริญยังสุขโตยังสมัคโตเราไม่เรียกว่าท่านเป็นตถาคโตเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเรายกให้ภาษานี้ส่วนพระอรหันต์เจ้าใช้สมัคคโตก็ดีแล้วสุขโตสมัคคโตหรือแม้แต่สุขโตกลางๆเราก็ใช้กับพระพุทธเจ้าเหมือนกันสุขโตกลางๆแต่คำพิเศษเราให้ท่านตถาคโตไม่มีใครอาจเอื้อมจะไปใช้คำว่าตถาคโตในคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่สุขโตเรียกได้กับทุกคนกลางๆสมัคคโตก็ใช้กับพระอริยเจ้าชั้นสูงๆขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเจริญได้ยังดำเนินไปได้ต่ออยู่ในตัวยังไม่มียังไม่มันยังมีเลิศยังมียอดตามฐานะขึ้นไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลิศถึงยอดสุดในความหมายเป็นพระพุทธเจ้ามีความหมายองค์ประกอบของจะต้องมีพระสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นเท่านี้แล้วท่านก็ได้ครบสมบูรณ์เป็นของท่านแล้วท่านก็มาทํางานเป็นกิจเป็นหน้าที่อะไรของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเลิศเป็นยอดของพระพุทธเจ้าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ของอาตมาอาตมาก็มีจุดสูงตามค่าที่ควรจะมีของอาตมาในชีวิตที่ถ้าอาตมาสมมติว่าอายุอาตมาจริงๆควรจะตายประมาณ80หรือ90ปีอาตมาก็ควรจะต้องทำให้ได้เต็มที่ของอาตมาก่อนตายตามขนาดตามประมาณพวกคุณก็เหมือนกันแต่ถ้าคุณย่อหย่อนหรืออาตมาย่อหย่อนอาตมาก็ไม่ได้อาตมาเคยอธิบายคำว่าโสดาบันโสดาบันถ้าบอกว่าง่ายๆว่าเกิด7ชาติแล้วก็จะได้เป็นก็จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาก็เคยอธิบายฟังบางคนอย่าไปเข้าใจว่าเกิด7ชาติหมายคำว่าร่างกายหมายคำว่าออกจากท้องพ่อท้องแม่การเกิดอันนี้เป็นการเกิดทางนามธรรมและเกิดทางคุณธรรมของอริยชาติอริยชาติคือจิตวิญญาณที่มีอริยชาติเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี้ได้จิตวิญญาณพัฒนามาเข้ากระแสแล้วเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดชาติที่1มาได้เป็นใครก็แล้วแต่เป็นนายนุ่มเสร็จแล้วก็เป็นโสดาบันชาตินี้ไม่เพียรอะไรเลยเท่ากับก็ตายทิ้งเปล่าๆทางนามธรรมที่บอกว่าจะเจริญเป็นรอบชาติที่เกิดทางอริยชาติที่จิตวิญญาณเจริญขึ้นไปอีก7รอบที่ว่านี่มันก็จะสมบูรณ์เนี่ยคุณไม่ภาคเพียรไม่ปฏิบัติให้แก่ตนเลยคลอดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเอาไปเป็นนายนุ่มไปเป็นนายแหนมเป็นนายน้อมนายแหนมอะไรอีกกี่ชาติหรือเป็นนายหมูนายหมาหรือเป็นหมาจริงๆไปด้วยอีกกี่ชาติมันก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะโสดาบันเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ด้วยร่างกายนี้ไปอีกกี่ชาติมันก็ได้ไม่ได้เป็นอรหันต์ถ้ามันไม่เกิดจริงๆอุบัติเทพจิตวิญญาณนั้นน่ะมีคุณธรรมขึ้นไปเป็นรอบๆๆของโสดาสกิทาอนาคาหรือว่า7ชาติในความหมายของคุณธรรมเนี่ยสมบูรณ์มันก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจให้ถูกตัวมันให้ถูกสภาพของมันให้ได้ถ้าไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นจะเป็นเลิศเป็นยอดในฐานะของอะไรก็ตามใจมันจะมีลักษณะของมันอย่างที่อาตมายกตัวอย่างพระโสดาบันคุณเป็นคนมาขณะนี้คุณก็มีของคุณมาคุณจะเป็นโสดาเป็นแบบไหนแล้วแต่ชาติก่อนคุณได้เป็นโสดามาแล้วนะมาชาตินี้คุณก็มาต่อถ้าคุณไม่เพียรคุณก็จะเป็นอย่างที่อาตมาว่าแหมอยู่ใกล้ด้วยนะมีเพื่อนดีมิตรดีซะด้วยนะไม่เป็นไรข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษอู้ไปอู้มาชาตินี้ก็ตายเปล่า กิดมาชาติแต่ละชาติเป็นได้ร่างกายมนุษย์มาท่านว่าดีแล้วแต่เราก็ทำให้มันเสียชาติเกิดแล้วโมฆะบุรุษไปชาตินึงอุตส่าห์ได้อยู่กับหมูด้วยนะหมูก็หมูดีด้วยมิตรดีสหายดีด้วยไม่เอาทานแต่พวกเราเนี่ยด่าแล้วก็ยังเฉยด่าแล้วก็ยังเฉยเนี่ยมันจะได้เป็นเรื่องนะเป็นอะไรหอยหอยตัวเล็กๆด้วยในลำธารเนี่ยมีแต่หอยเล็กตัวเล็กนิดเดียวเอาพูดกันไปยาวแล้วนะมากไปเอาก็สรุปมาว่าไม่เป็นเลิศเป็นยอดก็จะต้องมีเลิศมียอดของขอบเขตขอบข่ายของฐานานุฐานะของแต่ละคนแต่ละระดับเพราะทำให้มันสมบูรณ์ของตนเองโดยเฉพาะความภาคเพียรพยายามเนี่ยถ้าเราได้ภาคเพียรพยายามอุตสาหะไม่ทิ้งเวลาไปอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนเราว่าเวลากำลังล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ดีหรือชั่วตรวจถ้าเรารู้ว่าเฮ้มันไม่ดีแฮะดีกว่านี้ยังมีอีกแฮะเราต้องภาคเพียรเอาความวิริยะจึงเป็นเอกพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญความวิริยะอุตสาหะมากทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรหรือความวิริยะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ถึงเลิศถึงยอดถึงสุดแม้เราจะรอบของเราก็ถึงเลิศถึงยอดของสุดของรอบของเรารอบของคุณนี่คงไม่เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอย่าว่าแต่คุณเลยอาตมาก็ยังไม่เป็นแต่ก็รอบของอาตมาโพธิสัตว์ของอาตมาของคุณก็ของคุณคุณขนาดไหนของคุณก็รู้ตัวของคุณหรือว่าประมาณเอาของเราควรจะดีขนาดนั้นขนาดนี้ให้ได้แต่อย่าไปหวังไกลเกินขีดเกินเขตนักเท่านั้นแหละคุณทำเอาถึงยังไงก็ตามวิริยะนี่แหละตัวภาคเพียรเนี่ยอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าเวลาเวนาทีวินาทีผ่านไปแล้วเราก็รู้ตัวแม่วินาทีนี้เราก็เสียไปเปล่าแล้วแทนที่เราจะวิริยะได้มันยังไม่เมื่อยนะมันยังไม่เมื่อยมันยังไม่ไร้โอกาสด้วยมีโอกาสด้วยที่จะทำดีนี้แล้วก็ไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไรนะขี้เกียจไม่ขนขวายแล้วมันจะไปโทษใครอ่ะฮะไม่มีใครดึงไม่มีใครห้ามด้วยเขาเร่งด้วยซ้ำไปใครก็อยากให้ขยันด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เอามันไปโทษใครไม่ได้เลยถ้าไม่โทษตัวเองและสิ่งที่ทำลงไปก็ไม่มีใครได้นอกจากเรากรรมเป็นของเราเราทำก็เราได้เราก็สะสมเพราะถ้าใครสำนึกดีแล้วก็เข้าใจดีอย่างที่อาตมาว่านะจะเห็นว่ากาละนี่สำคัญมากเลยเวลากาละนี่สำคัญเป็นใหญ่กาละเวลานี่สำคัญมากเลยเป็นใหญ่แล้วพยายามทำไปอุตสาหะวิริยะไปสร้างสมไปเกิดมาชาตินึงถ้ามีความสำนึกดีความเพียรของเราดีเราก็ไม่สูญเปล่าเราก็ได้มากได้สิ่งที่เราสร้างสรรค์ได้กุศลสั่งสมกุศลนั่นแหละเราก็ได้มากเองเพราะฉะนั้นอะไรเหมาะควรเนี่ยเราจะต้องเข้าใจสภาพด้วยนะทีนี้ความไม่ประเสริฐสุดเป็นหนึ่งก็คล้ายกันกับความไม่เป็นเลิศเป็นยอดแต่ที่ความประเสริฐด้วยความดีงามหลายๆอย่างเนี่ยมันกินกว้างนะกินกว้างไปถึงความประเสริฐมันคุมทั้งลักษณะการงานการกระทำฝีมือความสามารถความรู้และความดีงามที่เราได้ละกิเลสของเราเองด้วยความประเสริฐนี่มันคุมไปหมดเพราะเราจะเป็นผู้มีความประเสริฐสุดยอดเป็นหนึ่งในฐานะแต่ละฐานะก็ตามเราจะมีได้เราจะต้องเก่งรอบความประเสริฐนี้ทั้งความสามารถทั้งฝีมือความรู้ทั้งการละกิเลสในตัวมีมรรคองค์8มีทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมของเราเฉลียวฉลาดเพียงพอมีจิตวิญญาณรับสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักฐานะของเศรษฐกิจด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยว่าอะไรที่เรามีความกว้างที่จะมองตัวเราไม่ใช่ว่าทำงานเดียวเก่งอย่างเดียวคนเราไม่เก่งอย่างเดียวในโลกถึงเก่งอย่างนี้แล้วคนอื่นแทนได้มีได้เราก็ต้องรู้ว่าเออมีคนอื่นแทนได้แล้วสมควรเราจะย้ายไปทำอื่นที่จะมีประโยชน์กว่ามีความสำคัญและความจำเป็นตามหลักของเศรษฐศาสตร์มันมีอุปสงค์หรือมีดีมานด์นี้มากกว่าเราจะได้ไปทำอันนี้ทดแทนในหมู่กลุ่มพวกนี้ไม่ยิ่งไม่มีตัวมันต้องเป็นเราจะมีความรู้จะมีความเข้าใจอันนี้ทีเดียวเอออันนี้ตรงนี้ต้องเราจะต้องไปทดแทนอะไรอันนี้เราวางมือได้แล้วพอสมควรแล้วต้องไปทำอันนี้นี่แหละมันจะเป็นความประเสริฐที่แทรกซ้อนที่มากคุณค่า เป็นหลักของเศรษฐศาสตร์ที่สมบูรณ์ด้วยจะรู้รอบรู้องค์ประกอบต่างๆนานาของสังคมของจักรวาลหรือจักรวรรดิที่เราอยู่และขยายออกไปเกินไปเราก็ไม่เอาพอเหมาะพอดีกันในจักรวาลหรือจักรวรรดิที่เราอยู่เนี่ยขอบเขตที่สมควรอาตมาว่าอาตมาอธิบายไม่เก่งนะยังพูดไม่ครบเนี่ยที่พูดเนี่ยแต่พอฟังได้อาตมาเชื่อว่าผู้มีปฏิภาณและรับฟังที่อาตมาพูดนี่พอฟังไ